بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود، قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود، دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود، حيثما دارت رحانا دل حاخام اليهود. يا جنود الحق. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فتير درس کې د قتل و قتال مسائل بیان شیو، نو اوس چې دی په دې درس کې بل عنوان شروع کیږي چې هغه د مجاهد عبادتونه دي، عام عبادتونه د مجاهد بعضې عبادات. مجاهد چې دی د الله په لار کې د نورو مسلمانانو نه جدا نه دی په اوامرو او نواهیو کې، لکه څرنګه چې عام مسلمانانو ته کم احکام متوجه دي، نو هغه احکام چې دی مجاهد ته متوجه دي. صرف دومره خبره ده چې بعضی احکام چې د مجاهد د طهارت او د اودس متعلق دي، او د منځ او د زکات او د روژې متعلق دي، نو شریعت پکې اسانتیا راوستې ده د مجاهد نه، دې دپاره چې هغه په تنګسۍ کې واقع نه شي. نو هغه احکام چې دی دلته بیانیږي، نو د هغه احکامو د جملې نه اوله مسله هغه طهارة المجاهد بالماء وهو جريح. مجاهد چې کله زخمی وي نو اودس به څنګه کوي، په څه طریقې باندې به اودس کوي؟ نو د زخمی مجاهد لپاره دوه حالته دي. اول حالت دا دی چې زخم ښکاری او پټی شوی نه وي، نو په دې حالت کې د دغه زخم مینځلو نه مجاهد ته ضرر نه رسېده، نو د دغه اندام مینځل دا فرض دي. او که په مینځلو سره ورته ضرر رسېده، نو د پاکوالي په کیفیت او طریقه کې د فقهاو اختلاف دی. خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دې ته ترجیح ورکړې ده چې د بدن روغ اندامونه به په اوبو سره وینځي، په جنابت کې او دغه شان په عام اودس کې، او په زخمي حصې باندې ورته مسح کول واجب دي چې کله ورته د مسح نه ضرر نه رسېږي، او په دې حالت کې به بیا تیموم ته ضرورت نه وي. نو دا خو د مجاهد یو حالت چې کله زخمی وي او زخم یې ښکاری. دویم حالت دا دی چې کله د مجاهد دغه زخم پټي په پټۍ وغیره سره پټۍ شوی وي، نو د دې په مسح کې د علماو اختلاف دی چې آیا ټوله پټۍ مسح کول به ضروري وي او که بعضې حصه به مسح کوي. خو راجح پکې دا ښکاري چې په غسل د جنابت کې به ټوله پټۍ مسح کوي څومره چې ممکن وه، او په عام اودس کې به د پټۍ هغه حصه مسح کوي کومې چې د اودس د وینځلو اندام پټ کړی، بس همغه به مسح کوي. نو دا خو یوه مسله شوه. دویمه مسله په دې عنوان کې دا ده چې طهارة اعضاء المجاهد المقطوعه، د قطع شوو د پرې شوو اندامونو د وینځلو حکم. یعنې کم اندامونه چې قطع شوي پرې شوي، نو هغه به په څه طریقې باندې وینځل کېږي چې اودس وشي او طهارت انسان ته حاصل شي؟ نو د پرې شوو اندامونو دپاره درې حالاته دي. اول حالت دا دی چې کله لاس د څنګل نه بره پرې شوی وي، او یا پښه د خنګرو نه بره چې دی پرې شوی وي، نو د فقهاو رحمه الله په دې اتفاق دی چې د دغه اندامونو وینځل نشته دی، ځکه چې کوم اندام وینځل کېږي هغه نشته دی. اوس لکه مثال لاس دلته بره د وینځلو ساحې نه چې دی شاته پرې شوی، پښه د وینځلو د ساحې نه شاته پرې شوی، نو د وینځلو اندام نشته دی، نو وینځل هم نشته دی. لکه په انصاف کې وي ان يكون القطع من فوق محل الفرد فلا يجب الغسل بلا نزاع. کله چې اندام د هغه ځای نه بره کړ شوی وي پرې شوی وي چې وینځل یې فرض دي، نو وینځل یې نشته په غیر د اختلاف نه. دویم حالت دا دی کله چې لاس د څنګل نه ښکته پرې شوی او پښه د خنګرو نه لاندې پرې شوی وي، د اول حالت په عکس د هغې په ضد وي، نو په دې باره کې د فقهاو اتفاق دی په دې خبره چې د دغه اندام باقي حصه وینځل دا واجب دی، ځکه چې هغه د وینځلو اندام شته دی. اوس چې دا څنګل نه لاندې دا لاس پرې شوي نو دلته دا څه ناڅه حصه خو پاتې کېږي که نه، دغه شان پښه کې هم پاتې کېږي، نو باید چې دغه ځاینه وینځي. په دې کې هم د فقهاو اختلاف نشته دی. او درېیم حالت دا دی چې لاس د څنګل په بم کې پرې شوي او پښه په خنګري کې پرې شوي وي، د خنګري سره پرې شوي وي، یا کوم ځای چې وینځل کېږي دغه ځای پرې شوی په همدغه بند کې پرې شوي وي. نو په دې کې د فقهاو اختلاف دی چې آیا د مټ دغه سر وینځل یا د پنډۍ سر وینځل په اودس کې واجب دی او که نه. خو راجح خبره پکې دا ده چې د مټ سر وینځل او د پنډۍ سر وینځل په دغه حال کې واجب دی، ځکه چې څنګل او خنګری یا ګټکي دا د اودس اندامونو حصه ده، برخه ده، نو وینځل یې لازم دی. اوس دا بند چې دی که نه، چې بند کې پرېشه خو بس دلته دا بند دا سر خو پاتې کېږي که نه، نو دا به خامخا وینځي. هم په بند کې پرې شوې ده او دا لاس هم په دې بند کې پرې شوی دی، په دې څنګل کې پرې شوی دی. نو دلته دغه بند چې دی دا د وینځلو ځای دی، محل دی چې دا باید په اودس کې وینځل شي، نو دا ځای به بیا وینځي، وینځل یې لازم دی. دا خو بله مسله شوه. اوس بله مسله دا ده دلته چې تیمم المجاهد لخوفه من العدو، کله چې مجاهد د دښمن نه ویریږي نو تیمم ورته څه حکم لري، آیا تیمم وال ورته جایز دي که نه. نو د دې وضاحت دا دی چې مجاهد چې کله د دښمن نه ویریږي او د اودس موقه ورته نه وي، ویره دا معنی چې مطلب کېدی شي دښمن یې ویني، که دا چېرته اودس کوي دښمن یې ویني، امنیت یې خرابیږي، نو په داسې حال کې ورته تیمم وال جایز دي، تیمم وهلی شي. ځکه وی دا په شان د هغه چا دی چې اوبه نه منده کوي، لکه یو کس دی چې اوبه نه منده کوي، نو دغه هم ضرورت دی تیمم والی شي. نو دغه شان دا مجاهد هم ضرورت لري، اوبه شته دی خو لیکن دا استعمالولی نه شي، تعذر استعمال الماء، د ضرورت د وجه نه شي دې ته د اوبو استعمالول دا متعذر دي، ګران دي، دا د دې امنیت خرابیږي، مشکل ته پرې رسیږي، نو دې د وجه نه به دا جایز دي چې تیمم وکړي. او څلورمه مسله په دې عنوان کې دا ده چې تیمم المجاهد بالغبار، مجاهد به او دغه شان عام مسلمان به تیمم په څه سره کوي. نو تیمم چې دی دا به په هر هغه څه سره وهي چې د مخ د ځمکې نه وي، لکه خاوره شوه، لوټه شوه، شګه شوه، او په هغه دیوال چې ګرد او غبار لري، په هغه دیوال چې ګرد او غبار لري تیمم وال ورته جایز دي. دلیل په حدیث د ابو جهیم الانصاری رضی الله عنه دی، هغه وی نبی علیه السلام چې دی د بیر جمل د طرف نه راغی، نو د ده سره یو سړی مخامخ شه، سلام یې پرې واچو، نبی علیه السلام هغې ته د سلام جواب ور نه کړ تر دې چې دیوال ته مخامخ شو، نو فمسح بوجهه ویدیه، په دې دیوال سره لاسونه او مخ چې دی دا مسکه، فمسح بوجهه مخه او لاسونه په دې سره مسکه، بیا ورته د سلام جواب ورکړ. متفقون علیه حدیث. نو دا په دې معنی دلیل دی چې تیمم په دیوال سره وهل جایز دی، یا په هر هغه څه سره چې د مخ د ځمکې نه وي، مثال شګه ده په دې سره هم تیمم وهل کېږي، لوټه ده، خاوره ده، په دې هر څه سره تیمم وهل جایز دی. او دغه شان بل دلیل پیدا دی چې الله فرمایي فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، چې تاسو اوبه موندنه کوي نو تاسو قص وکړئ مخ د ځمکې ته چفا کوي. معنا د صعید دلته څه دی؟ کل ما صعد على وجه الارض فيدخل فيه التراب والرمل ونحو، هغه څه ته وایي صعید چې د ځمکې د مخ ته پاسه وي، نو په دې کې خاوره، شګه او داسې نور شیان داخل دي چې دې ته ورته. بله مسله دلته دا ده چې صلاة الخوف، مجاهد ته د ویرې مونځ کول څه حکم لري، صلاة خوف کول ورته څه حکم لري. نو د دې وضاحت دا دی چې د فقهاو په دې کې اتفاق دی چې صلاة خوف دا یو مشروع عمل دی، نبی علیه السلام کړی دی او صحابه هم کړی دی د نبی علیه السلام د وفات نه وروسته. دلیل په دې مسله هغه د الله تعالی دا قول دی چې فرمای واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم. الله فرمای خپل پیغمبر ته کله چې ته په دې صحابو کې او دیو ته منځ قائمې نو فلتقم طائفه منهم معك د صلاه خوف د ویرې منځ نو یو ډله تا سره ودرېږي د دویونه او خپلې اسلحې د ځان سره په لاسونو کې ونیسي. فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم کله چې دوی پاریخ شي او رکات وکړي نو دوی دې به وروسته لاړ شي پیرې ځای ته دې لاړ شي او بله ډله دې راشي چې هغوی منځ نه دی کړی هغوی دې تا سره په منځ کې حصه واخلي ولياخذوا حذرهم واسلحتهم دوی دې خپل د بچاو سامان او خپل اسلحه په لاس کې دغه شان ونیسي او په دې حال کې دې منځو کې. نو دا د اصل دی په سورت خوف کې بېبې پوره کوي طریقې به وروسته راځي انشاءالله کیفیت یې به وروسته راځي دا صرف حکم دی کنه حکم یې دغه د صلات خوف شرطونه دادی یعنی صلات خوف به په کم وخت کې کیږي څه شرطونه لري نو صلات خوف به هله کیږي چې کله دا شرطونه پکې موجود شي چې دا نه موجود شوی بیا صلات خوف صحیح نه دی. اول شرط یې دادی چې دغه جنگ به جایز وي شرعاً به دا جنگ جایز وي لکه د کافرانو او د مرتدینو وغیره سره به جنگ وي نو په داسې جنگ کې صلات خوف به جایز دی کولی شي داسې نه چې یو سړی تللی غلاب سي تللی یا ډاکیب سي تللی هغه وایي چې بس یېرېږم او هغه بیا صلات خوف کوي نه دا خو جایز کار نه. او دویم شر دا دی چې خوف و هجوم العدو د دشمن د حملې یېره به وي ځکه چې دا مجاهدین به دشمن ته څه شی نږدې یا به ورته یو بااعتماده کس خبر راوړي چې دښمنان را روان دي په مجاهدینو باندې حمله کوي داسې یو بااعتماده کس به خبر راوړی راپور به موجود وي چې دا خلک حمله کوي یا به د کمین یېری یا به د بل چل او د تدبیر یېری نو په داسې وخت کې صلات خوف جایز کیږي. دا د جمهور په نیز باندې دغه خبره ده ځکه چې الله تعالی فرمای ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا که چېرته تاسو یېرېږئ چې فتنه کې به واچي تاسو دغه کسان چې کافران دي چلو دوکه به تاسو سره وکړي. نو دلته الله تعالی خوف لپه ذکر کړی دی نو کله چې د دشمن د حملې خطرې د حملې یېره موجوده وي نو بس په دغه وخت کې به صلات خوف کیږي. هسې نه چې مثال یو سړی یېرېږي په خپل کور کې میرېږي او دشمن کوم احتمال نه وي که نه نو په دغه صورت کې نه ده بلکې د دشمن یېره به په دې وجه موجود وي چې دا مجاهد به مثال خط کې پروت وي یا به د چاپي احتمال وي د کافرانو د چاپي احتمال وي که نه چې مجاهدینو باندې داسې غفلت حالت کې حمله وکړي موقع پیدا کړي. او درېیم شر دا دی چې دغه مجاهدین به د دشمن له طرفه مطلوب هم وي یعنی دی ورپسې به هڅه روانه وي کوشش به ورپسې کیږي چې دا ونیسي یا یې شهیدان کړي. او مجاهدین هم په داسې حال کې چې کمزوري به وي کم به یي مثال کمزوري به وي د دې وس او توان به نه لري چې مثال د دې مقاومت وکړی شي د دې کلکه مقابله وکړي دښمن به په حالت د قوت او کثرت کې هغه به ډېر وي او یا به داسې چې دا مجاهدین به تکتیکي شاتک کوي دښمن ته به چل ورکوي دوکه به ورته ورکوي او د بل طرف نه به پرې راتاویږي حمله به پرې کوي یا به د خپل ډلې او خپل جماعت سره یو ځای کیږي د هغوی د مخې نه به ځي او نور مجاهدینو خواله به ورځي د هغو سره به یو ځای کیږي. نو په دې احوالو کې صلات خوف جایز دی. نو کله چې دا درې شرطونه موجود شي یو دا چې جنګ جایز وي دویم دا چې د دښمن د حملې خطرې او دریم دا چې مجاهدین د دښمن له طرفه مطلوب وي مجاهدین کمزوري او دښمنان چې دی هغه ډېر یا مجاهد د خپل ډلې سره یو ځای کیږي یا تکتیکي شاتک کوي د بل طرف نه بې راتاویږي نو دغه شرطونه چې کله موجود شي په دې حالت کې به صلات خوف جایز کیږي. خو دلته دا خبره هم یاده که چې د خوف او د ویرې دپاره دوه حالته دي. اول حالت دا دی چې الخوف غیر الشدید یېره دا په دوه قسمه ده. یو هغه یېره ده چې سخت نه سخت یې رنه ډیر یې رنه لګیری او دویم سخت یې رده په دې هر حال کې چې دې د منځه کیفیت چې دغه بدلیږي کله چې یې کم یې سخت نه کم یې رستوي د کم یې په باره کې موقعده واوره کم یې ردی ته وی چې صرف د دښمن د حمله خطر موجوده که چیرته دوی په منځه باندې مشغول شي نو دا خطر موجوده چې کیدای شي دښمن حمله وکړي په دې حالت کې یا د دې د وجه نه دا خطر موجوده چې دا دښمنان د مجاهدینو ته نږدې پراته وي او یو بل ینی او یا یو بااعتماده راپور موجود وي چې دښمنان راځي مطلب حمله کوي چاپا چي خو په غیر د دې نه چې جنگ شروع شوی د جنگ لا نه شروع شوی د هغې نه مخکې مطلب دغسې د جنگ یېره یا مثال د چاپې یېره د حملې یېره چې ده دا موجوده وي نو دې ته کمه ویره ویلی کېږي چې جنگ پکې نه نښتې اوس یې د دښمن د حملې خطرې دې ته کمه ویره ویلی کېږي الخوف غیر شدید دې ته ویلی کېږي نو په داسې حال کې د مانځه کیفیت او طریقه هغه دا ده که چیرته دښمن قبلې طرف ته و نو مونځ به بیا مجاهدین په دې طریقې کوي چې مجاهدین به دو صفونه برابروي دو صفونو کې به مجاهدین ودرېږي امام پسې نو کله چې امام رکو راته دا مجاهدین به ټولو سره رکو ته ځي کله چې امام د رکو نه راپورته کېده نو هم به ټولو سره راپورته کېږي خو بیا چې کله امام سجدې لته نو هغه اول سب چې کوم امام پسې نږدې ولاړو هغه به سجدې لځي او دا دویم سب چې دا به ولاړ پاتې کېږي د دښمن په طرف نو هغوی چې کله سجدې وکړې او راپورته شول نو بیا به دوی ځي سجدې به کوي او امام به تر هغه قرات نه کوي تر څو چې دیو رکات نه یې پوره کړی سجدې نه یې کړی کله چې دیو سجدې وکړې نو بیا به دا سپونه سره بدل لا بدل کی دا وروستنی سب به مخکې ته لاړ شي او مخکنی سب به وروسته راشي او دویم رکات به بیا په همدغه طریقې وکړي امام به په یو ځای د دواړو ته سلام وګرځوي دا یوه طریقه ده دا طریقه چې دی په حدیث جابر رضی الله عنهما کې ذکر ده هغه وی شهدت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم صلاه الخوف وصفنا صفین زه د نبی له سلام سره د ویرې په مونځ کې حاضر شوی یم صلاه الخوف کې نو زمونږ دوه صفونه جوړ کړل یو صف نبی له سلام پسې وروسته ودرېدلو والعدو بيننا وبين القبلة يعني يوسف نبي الله سلام تنجدي ودري دا اول سب او بل اور بسي ودري وي دخمن چي دز من او د قبلي ترمنزو فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا نو نبي الله سلام تكبير وك تكبير تحريما نو من غتورو تكبير وك ثم ركع وركعنا جميعا بين نبي الله سلام ركوع تلا من غتولو سر ركوع تكتش ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا بين نبي الله سلام سر ركوعنا پورتك من غتول لا پورتش ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه بين نبي الاسلام سجدته وركتش او اغصبت شيء اغي سر النجدي ولا اغ سجدته لا وقام الصف المؤخر في نحر العدو او استناسب دخمن بطرف ولا الباتش فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود كرج نبي الاسلام سجدي بركل له وقام الصف الذي يليه او اغصب فاسد شيء نبي الاسلام تنجدي انحدر الصف المؤخر بالسجود نغر استناسب سجدته بريوت وقاموا او بي سجدي چوکنو پاسي دلا ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم بدا رستنه سب مخکی شو مخکنی را روسته شو ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا بين النبي السلام ركوع لو من طول ركوع تفكته شو ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا بين النبي السلام سر ركوع رافورتك او من هم ورسره سر رافورتك ركوع رافورتك شو ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى بين نبي الله سلام سجدي تلال أو أغسبت نبي الله سلام تنجدي ولا لكم شفا والركات كي دستو أغهم ورسرا سجدي تلال وقام الصف المؤخر في نحور العدو أو رستناسب دا دخمن بترب ولا الباتش فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه كلاش نبي الله سلام سجدي فركله وأغسبت نبي الله سلام تنجدي أغوي هم ورسرا سجدي فركله نو ان حضر الصف المؤخر بالسجود رستنا سب به سجدو تلال فسجدون دوی سجدو کرده ثم صلى من النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا بين النبي السلام سلام وغرزو من طول ورسله سلام وغرزو نداخو په هغه کیفیت چې کله دښمن او قياده کې خبر ټول شریک شو کنه قياده کې ټول شریک شو قیام کې ټول شریک شو پر رکوع کې ټول شریک دي صرف په سجده کې شریک نه دي او بل دغه کیفیت دغه کې دا شوی دی چې دا سپونه مخ کې کړی رسته کړی دي اول سب اول رکعت کې یو سب مخ کې دی بیا دویم رکعت کې بل سب مخ کې شوی دی اول سب رسته شوی دی بس دغه خبره کوي نو دا خو په هغه صورت کې چې کله دښمن قبلې طرف ته وي نو په دغه طریقه باندې به صلات خوف کېږي که مجاهدین لږ او که ډېر وي په دغه ترتیب باندې به کېږي اوس که چېرته دښمن د قبلې نه بل طرف ته وي قبلې طرف ته نه وي نو بیا به په څه طریقې لمونځ کوي هغه طریقه په دې حدیث کې راغله عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما نقل لغوي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه من النبي عليه السلام دا ويري لمن زوكرا فبعض ورزوك نوي وطالة النبي عليه السلام سر ودري دلا وطائفة بإزاء العدو أو بلا دلا دخمن تربت ودري دلا فصلى بالذين معه ركعة نو النبي عليه السلام أغدلت من زوكا وسر ولارو يوركات من زوكا ثم ذهبوا بيچ دي اوي لال دوي لال د پيريزيتا وجاء الاخرون ونور لال كنت پيريتا ولالو فصلى بهم ركعه نغويت مي ركعات منز وقضت الطائفتان ركعه ركعه او دول دولو چي دي يو ركعات قزاي الله نو دي حديث كن د صلاه خوف طريقه بيان شوي ده خو په هغه حال کې چې کله دښمن د قبله نبل ترپتي نو په دې کې بس دوه سبه جوړیږي یو سب به دښمن طرف ته متوجه ولاړي تېره به کوي بل سب به امام پسې ودرېږي دلته به مانځه کې به برخه اخلي کله چې امام دې ته یو رکات کوو نو دوی به بیا ځي همداسې خبرې به نه کوي د هغه پیرې ځای ته به ځي هغوی به راځي دلته دلته به په مانځه کې به د امام سره برخه اخلي نو امام به دې ته هم یو رکات کوي بیا به د امام دوه رکاته پوره کېږي نو هغه به سلام ګرځي او دی به د یو رکات قضایی را اولی اول با امده نجده کسان قضایی را اولی زکر چه پیرا مهمه ده اگه بالتا ولار پادی دیو چه کل قضایی را اولی سلامی او گرزو دوی با بیزید پیری زیتا دوی با غیخ پلا قضایی را اولی بیتا اگه برا زیکرات للا وکال ده کرو این کسی ده بیانشتا زکر چه امام سلام گرزو ولی ده پلا قضایی برا اولی دیو رکات نه ده خبر بیکن نه په جمع خو امام سلام وګرځو کنه امام خو یو رکات وکړه دیو ته او یو رکات یې په جمع وکړه اوس یو رکات پاتې دی هغه بغیر د جمع نه دی انفرادي دی نو به ځان وکړ بیا جمع نشته دا خو یو حالت و چې کله دښمن قبلې طرف ته وي او یا د قبلې نه بل طرف ته وي خو یې رب کې سخته نه وي په مطلب د سخت یېرې حال نه وي نو دغه طریقې باندې به لمونځ کوي دوم حالت هغه دا دی چې شدة الخوف سخته یېری شدة الخوف څنګه سخته یېره سخته یېره په دې صورت کې چې کله د دښمن سره جنگ شروع وي او ډزې شروع وي یو بل باندې یو بل ولي دې ته ویلی کېږي دښمن چې دی هغه مجاهدینو ته چې مخامخ وي مجاهدین دښمنان ویني هغې چې دی مجاهدین ویني داسې نه پرېږدي چې مطلب په آرامه طریقې باندې په صحیح طریقې باندې دوی منځ وکړي مانځه ته نه پرېږدي داسې په داسې قلا کې م نه وي چې مطلب هغوی ته سپر وګرځي او دا پکې په صحیح طریقې باندې لمونځ وکړي نو په داسې سخته یېره کې چې جنګ شروع وي د جنګ په دوران کې د فقهاو اتفاق دی په دې خبره چې مجاهدین به د خپل حال مطابق لمونځ کوي یعنې په روانه باندې به لمونځ کوي که پیادل روانو دغه شان که په سورلۍ باندې وو په ټانک کې ناست وو یا په بل ګاډي کې ناست وو که قبلې ته مخه وه که بل طرف ته مخه وه په هر حال کې چې وو بس د خپل حال مطابق دا لمونځ کولی شي خو رکوع سجده به په اشارې سره کوي استدلال د دې دپاره په دې قول الله سره شوی دی چې فرمای فإن خفتم فرجالا او رکبانا چېرې تاسو یېرېږئ نو لمونځ وکئ پیدل یا په سورلۍ ابن عمر زمهما وایي فإن كان خوفا هو أشد كثير تغير ديرة سختي صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها كتشيرتا يرى ليرا سختينو ويصلوا رجالا قياما معنى دادا چه ولا على معنى منزو كي تاسو رواني سن رواني في حال كي تاسو منزو كي أو يا فصلي معنى تاسو منزو كي كقبلية مخي أو كشاي منزك ولا شيء نداخو دا صلاة خوف مسألة شد ويري في حال كبا بس طريقي معنى منزك ممن دا وزاحت بكي وكا تاسو شي ويرا په دوه قسمه دا یو سخته ویرا دا بل کمه ویرا دا نو په کمه ویری کې د کمه ویری وضاحت مو شت چې کمه ویرا ستوي وی. کمه ویرا دې ته وی چې جنگ کې نه شروع نو دا غي دوه طریقې ذکر شي او کمه چې سخته ویرا دا چې جنگ شروع وي منځ به د خپل حال مطابق کوي د منځ طریقې په کې ذکر شو صلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین.